Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 16. Krzysztof Zyblewski przygotował i przedstawi serwis Trójki. Są zarzuty dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za sejmowe głosowanie po wygaszeniu ich poselskich mandatów. Unia Europejska tworzy tymczasową grupę zadaniową do walki z próbami obcych ingerencji w eurowybory. Sadownicy martwią się o drzewa owocowe. Przez najbliższy tydzień będą nocne przymrozki. Pół godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie spędził były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, niespełna 10 minut jego zastępca Maciej Wąsik. Usłyszeli zarzuty w sprawie głosowania w Sejmie po wygaszeniu ich mandatów. Odmówili udziału w jakichkolwiek czynnościach. Więcej Sylwia Białek. Najpierw Mariusz Kamiński, a później Maciej Wąsik podkreślali, że działania prokuratury to polityczne represje na zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Prokurator odczytała zarzuty, ale politycy nie przyjęli ich do wiadomości i nie złożyli podpisów, o czym mówił Mariusz Kamiński. Ja odmówiłem udziału w jakichkolwiek czynnościach, jedynie wygłosiłem oświadczenie i jedyny mój podpis, jaki złożyłem, to jest podpis pod oświadczeniem. Maciej Wąsik po wyjściu z prokuratury podkreślał, że nadal jest posłem. Myślę, że jest to tylko i wyłącznie zemsta polityczna obozu władzy. Niestety z przykrością stwierdzam, że prokuratura bierze w tym udział. Mariusz Kamiński dziś miał zeznawać przed Sejmową Komisją do Spraw Afery Wizowej. Został wezwany na tę samą godzinę i do prokuratury, i na posiedzenie komisji. Tu w prokuraturze otrzymał wezwanie na posiedzenie komisji, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Były szef MSWiA zapowiedział, że w Sejmie się stawi. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unia Europejska stworzy mechanizm reagowania kryzysowego w odpowiedzi na ingerencję i dezinformację Rosji. Taka decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Ma to być zabezpieczenie przed próbami wpływania przez Rosję na kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Specjalna grupa ma działać przez 2 miesiące. To konkretne działania, bo ostatnie doniesienia mówią o wielu próbach przekupywania polityków, mówi Tomasz Zając z Polskiego Instytutu Międzynarodowego. To jest tym istotniejsze moim zdaniem ze względu na te doniesienia medialne, jakie mieliśmy ostatnio na temat tych działań wywiadowczych dotyczących wpływów rosyjskich w Parlamencie Europejskim, w szczególności w Niemczech na skrajnej prawicy. Służby wywiadowcze Niemiec, Czech i Belgii informowały o wykrytej rosyjskiej siatce, która korumpowała polityków, by wpływać na wynik wyborów do Europarlamentu. Rosyjski ambasador w Berlinie wezwany tymczasem został do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To reakcja na zatrzymanie w Bawarii 2 szpiegów. Mężczyźni o podwójnym rosyjsko-niemieckim obywatelstwie przekazywali informacje Rosji i planowali zamachy na obiekty wojskowe i przemysłowe w Niemczech. Dwaj policjanci trafili do szpitala po próbie zatrzymania kierowcy na trasie krajowej nr 53 w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie prowadzone jest śledztwo. W Gromie, niedaleko Szczytna, funkcjonariusze wracający po służbie do domu zauważyli samochód, którego kierowca zachowywał się tak, jakby był pod wpływem alkoholu, mówi sierżant Emilia Pławska ze szczycieńskiej policji. Funkcjonariusze natychmiast dokonali próby zatrzymania samochodu, jednak kierowca uciekając potrącił jednego z nich. Mężczyzna uciekając w kierunku miejscowości Pasym zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący z naprzeciwka policjant po służbie, chcąc uniknąć zderzenia, wjechał do przydrożnego rowu. Kilka godzin później mężczyznę zatrzymano. Życiu rannych policjantów nic nie grozi. Nawet 15 tysięcy osób w Polsce co roku zapada w śpiączkę. Dwie osoby wybudzone opuściły dziś warszawską klinikę Budzik dla dorosłych. Pacjenci są tu rehabilitowani przez rok, mówi dyrektor placówki profesor Wojciech Maksymowicz. Przez rok czasu jest ewolucja postaw, jest oczekiwanie cudu. Cudów tutaj się nie robi, tylko robi się ciężką, uporczywą pracę, która ma poprawić czynność mózgu. Jak widać, dosyć często nam się to udaje. Powiedziałbym, że około połowie przypadków. Do tych szczęśliwych przypadków należy wybudzony ze śpiączki 25-letni Marcin. Jego rodzice są niezwykle wdzięczni za wysiłek całego zespołu kliniki Budzik. Od wypadku, jak rok czasu jesteśmy w budziku, to są etapy wybudzenia. Około 4 miesięcy wybudzał nam się. Ciężko było, ale teraz już jest bardzo dobrze. Ja jestem pełen wdzięczności i podziwu dla wszystkich tutaj, że Marcin wraca do siebie. Jeszcze długa droga, żeby wrócił całkowicie do siebie, ale myślę, że starczy mu sił. Największe szanse na wybudzenie ze śpiączki mają pacjenci po urazach w wyniku wypadków. Za nieco ponad pół godziny naszym gościem będzie dr Maciej Piruk z kliniki Budzik dla dzieci. O prawie miesiąc wcześniej niż zwykle zakwitły w sadach drzewa owocowe. W pełni kwitnienia są Jabłonie kończą kwitnienie czereśnie. Do Polski dotarła fala zimnego arktycznego powietrza i sadownicy obawiają się, że nocne przymrozki mogą spowodować duże szkody. Wegetacja drzew owocowych w tym sezonie bardzo przyspieszyła, przyznaje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Zazwyczaj mówimy o maju, że właśnie w maju są te przymrozki takie bardzo niebezpieczne, tak zwana zimna zośka, zimni ogrodnicy. Natomiast w tym roku okazuje się, że no ci zimni ogrodnicy są o 3-4 tygodnie szybciej. I właśnie kolejne noce będą mroźne i z przymrozkami. Arktyczne powietrze i nocne przymrozki mogą się w Polsce utrzymywać do przyszłego piątku. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w popołudniu po raz pierwszy. Dziś Krzysztof Łoniewski. Kibic z piłki nie ma chwili na oddech. Wczoraj skrajne emocje niemal do północy na Etihad. Dziś też możliwe dogrywki i karne. Przed nami rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w Lidze Europy. Roma gra z Milanem z jednobramkową zaliczką z Mediolanu. Atalanta powinna dopełnić formalności w Bergamo po tym, jak wypunktowała sensacyjnie Liverpool na jego terenie 3-0. Marsylia co prawda przegrała w Lizbonie z Benficą, ale tylko 1-2 i na Stad Velodrom może odrobić takie straty. Trudniej będzie miał West Ham w Londynie. W pierwszym meczu uległ w Niemczech rozpędzonym aptekarzom z Leverkusen 0-2. Z ostatnim z wymienionych klubów między innymi wiązany jest Sebastian Szymański. Dodaje się Napoli, Tottenham i Manchester United. Mało tego, mówi się, że skrzydłowy Fenerbahce może opuścić Stambuł nawet za 30 milionów euro. Trudno uwierzyć i w te kluby, i w te kasę, ale tureckie media informują, że Fenerbahce ma już następcę za gracza naszej kadry. To Hiszpan Cameron Puertas, obecnie zawodnik belgijskiego Royal Union Saint-Gilloux. W tym sezonie strzelił 9 goli i zaliczył aż 20 asyst. Imponujące liczby, jak mu lubią mówić ludzie z futbolowego świadka. Ale czy to potwierdza, że Szymański będzie grać dla wielkich? Absolutnie nie. Czy wyklucza taką możliwość? Znów absolutnie nie. Nie ma za to cienia wątpliwości, że Iga Świątek jest faworytką spotkania z Belgijką Elis Mertens w turnieju WTA na nawierzchni ziemnej w Stuttgarcie. Rywalka liderki światowego rankingu zajmuje w nim pozycję 30, a do tego Iga wkracza na swoje terytorium. Na mączce przegrywa od wielkiego dzwonu. Ten mecz koło 18. Świat tenisa żyje wczorajszym na tym samym turnieju Aryny Sabalenki z Palą Badosą. Skończył się, uwaga, 10 minut po godzinie pierwszej w nocy. Trwałby dłużej, gdyby w trzecim decydującym secie przystanie po 3 w gemach Hiszpanka nie przerwała gry z powodu kontuzji. Tenisistki te stopu już nie raz apelowały do organizatorów imprez o uruchomienie mózgownicy. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Nie dosyć, że zawodniczki grają przy pustych trybunach, to przede wszystkim narażają na szwank swoje zdrowie. Jaki organizm pracuje na pełnych obrotach? Tak koło drugiej, powiedzmy. O ludzkiej porze. Tuż po 17 wracamy ze sportem na naszą antenę. To rzeczywiście będzie jeszcze ludzka pora, a ja teraz słowo o pogodzie. Trzeba przyznać, że kwiecień w tym roku intensywnie pracuje na swoją przysłowiową reputację. Trochę zimy, trochę lata, napływa chłodne, arktyczne powietrze, ciśnienie powoli rośnie, zachmurzenie umiarkowane i duże, teraz już może ciut mniejsze, miejscami przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie możliwe burze, a temperatura od 6 do 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy kraju, od 9 do 11 na pozostałym obszarze, nieco cieplej w obszarach podgórskich, około 5 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład bezprzewodowe nauszne słuchawki Bose. Opcja kabla. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 779 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Rozpędźmy tę popołudniową machinę w Trójce. Stanisław Perzyna, Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 19. And doves of lovers' vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this brings. not a cake of common course. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going? Darling, at what cost? The feeling that you thought you'd never lose, and it is barbaric. Empty grove, winter darkness. We're taking down the scaffolds very soon. On the plane tree, a can of soup and eating up to ten, which leads me to the part where we agreed on different dreams and that we'd love the feeling that we thought we'd never lose. Now where are we going? Blair i Barbaric z zeszłorocznej płyty The Ballad of Darren na dobry początek audycji popołudniowej 22,7 trójek, albo dla chętnych mailowo, także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tematów do rozmowy nam dziś nie zabraknie. Zapraszamy do trójki. Trwa szacowanie strat po wtorkowym pożarze starej giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze. Budynek, który był jednym z symboli stolicy Danii, został poważnie uszkodzony. Jak doskonale pamiętamy, to kolejny zabytek, który w ostatnich latach trawi ogień. O szczegółach Michał Strzałkowski. Budynek starej giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze, znany ze swojej unikatowej iglicy z czterema splecionymi ogonami smokami, to jeden z najcenniejszych zabytków duńskiej stolicy. Zniszczeniu uległ jego dach, ale ogień wdarł się też na wszystkie piętra. Na szczęście udało się wynieść cenne 400-letnie obrazy oraz archiwa, ale sam budynek ucierpiał bardzo mocno. Jak mocno, to dopiero trzeba ustalić. Podobnie jak to, czemu doszło do pożaru. Na razie nikt poza strażakami nie może wejść do środka, mówi zastępca komendanta kopenhaskiej policji Rune Nielsen. Obecnie czekamy, aż budynek zostanie zabezpieczony. Najpierw strażacy muszą się upewnić, że nigdzie nie tli się już choćby malutki ogień. Potem trzeba będzie zainstalować specjalne podpory, które wzmocnią spaloną konstrukcję od wewnątrz i od zewnątrz. Dopiero potem będą mogli wejść eksperci i śledczy. Nie wykluczamy obecnie żadnej przyczyny pożaru. Budynek starej giełdy w Kopenhadze przechodził właśnie remont. Cały obstawiony był rusztowaniami. Na razie nie wiadomo, czy prace remontowe mają jakiś związek z pożarem. Tymczasem Duńczycy są wstrząśnięci. Król Fryderyk X mówił o niezwykle smutnym dniu. Premier Mette Frederiksen o przerażającym widoku duńskiego dziedzictwa kulturowego stającego w płomieniach, a minister kultury Jakob Engen-Schmidt o dojmującej stracie. A mieszkańcy Kopenhagi porównują swój żal do żalu paryżan sprzed 5 lat. It is our Notre Dame in Copenhagen, this. To było dla nas jak dla Francuzów pożar Notre Dame, a może nawet gorzej, bo nie wiadomo, czy starą giełdę da się w ogóle odbudować. To jest cios dla naszego narodu. Być może staniemy w obliczu tragicznej decyzji, aby ocalałą część budynku rozebrać, a może da się zachować tylko jakieś fragmenty gmachu. ale inni mają nadzieję na szybką odbudowę. Bardzo chciałbym, aby giełdę odbudowano. Oczywiście ktoś powie, że to nie to samo, że to nie będzie już ten 400-letni budynek, ale przecież budynki płynęły w historii, były potem odbudowywane i znów stawały się zabytkami. Za 200 lat jakiś przewodnik będzie mówił turystom o pożarze z 2024 roku i o odbudowie, a giełda znów będzie wtedy dla tych turystów zabytkiem. A skoro Notre Dame mowa, to do pożaru w Kopenhadze doszło zaledwie dzień po 5. rocznicy pożaru paryskiej katedry. Ona także spłonęła, gdy była w remoncie. Tam jednak wnętrze nie zostało aż tak bardzo zniszczone, jak w przypadku historycznej kopenhaskiej giełdy. Odbudowa w Paryżu trwa. Cóż, mogę powiedzieć, że wykonuję właśnie dzieło mojego życia. Odbudowujemy budynek, który jest ważny nie tylko dla kultury Francji, ale w ogóle kultury ludzkiej. To coś niesamowitego. Mówi Emma Roux, która pracuje przy naprawie uszkodzonych witraży. Otwarte pozostaje jednak pytanie o to, dlaczego znów spłonął bezcenny budynek i czy zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie powinny być w takich miejscach jeszcze bardziej zaostrzone. A pytanie to zadajemy, dodam, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach, szybki mecz oddechu, drzwi, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, Nie wiemy dla Państwa, ale dla mnie to jest jedna z piosenek tej wiosny. Pablo Pavo i ludziki Przetańczone serca. A my kierujemy wzrok w stronę kolejnego tematu. System Pegasus inwigiluje całe życie człowieka, nie tylko strefę zawodową, ale też prywatną. Podglądającym może uruchomić kamerę, przeczytać SMS-y, podsłuchiwać połączenia. To wyjątkowo skuteczne narzędzie szpiegowskie. Jaki wpływ na zdrowie psychiczne może mieć doświadczenie życia pod okiem Pegasusa? W materiale wykorzystano fragmenty z porannego programu Bez uników Renaty Grochal z Magdaleną Łośko, posłanką Koalicji Obywatelskiej, jedną z inwigilowanych. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to odczuwaliśmy taki zespół stresu pourazowego. Oczywiście on się nie od razu ukazał, bo to wtedy była adrenalina, dużo się działo. Świadomość tego, no tak naprawdę zdruzgotała nas w tamtym czasie, nas, całą naszą rodzinę tak naprawdę. Ja bym się czuł strasznie. Znam na przykład taką osobę, która jest córką jakiegoś polityka i ona żyje właśnie w takim strachu w sumie, że cokolwiek powiem, to może być podsłuchiwane przez kogoś i wydaje mi się, że takie życie... wiedząc o tym, że każde twoje słowo może być wszystko kogoś analizowane i potem wykorzystywane albo do niszczenia twojej rodziny, albo ciebie samego w przyszłości. Musiała ciągle wyłączać telefon, gdzieś tam, nie wiem, idąc ze znajomymi, coś takiego, albo na przykład nie mogła się kompletnie wypowiadać na jakieś takie polityczne tematy. No i wydaje mi się, że dosyć człowieka ogranicza. No. Z tym się wiąże zazwyczaj lęk, kiedy no, dowiadujemy się, że na przykład no, działo się coś, czego się nie spodziewaliśmy, na przykład, że ktoś nas podsłuchiwał. Aleksandra Plewka, psycholożka. No i ten lęk może właśnie powodować, że na przykład będziemy się obawiać wyjść z domu, będziemy się obawiać przestrzeni publicznych, będziemy na przykład mieć trudności ze snem, więc też szereg takich objawów psychopatologicznych. I jak dzieci na to reagowały? Były przestraszone, były zaskoczone, ale wiedziały, że Inowrocław jest na celowniku, bo one były bardzo świadome. No niestety nie udało się uciec od tego wtedy w Inowrocławiu. Taka była atmosfera. Przy tej elektronizacji i cyfryzacji jesteśmy podsłuchiwani cały czas i nic z tym nie zrobimy. Ja osobiście nie mam nic na sumieniu, więc czuję się spokojny. Gorzej pewnie mają ci, którzy mają coś do ukrycia. No nie byłoby to przyjemne uczucie. Chciałby się uciec gdzieś, odciąć od tego wszystkiego, gdzieś w Bieszczady najlepiej. Tylko ciekawe, czy jest taka możliwość. Skala tego podsłuchiwania i tej inwigilacji w jakimś stopniu niestety zmienia człowieka i uważam, że to już gdzieś zostanie z nami taka trochę nieufność i takie wyczulenie też na pewne bodźce, gdzie bez tego procederu tak naprawdę w życiu codziennym byśmy nie zwracali uwagi. Nie wiem, podjeżdża jakiś samochód pod dom i stoi na przykład za długo, nikt nie wysiada, ktoś tam siedzi. Człowiek jednak normalnie nawet by może tego nie zauważył. Natomiast automatycznie pojawia się też pewien niepokój. Wówczas to było też bardzo mocne takie wyobcowanie, poczucie tak jakby odrzucenia też takiego społecznego, bo to przecież państwo. Nam szwankuje poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się bardziej czujni, uważni i to niestety nie w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli stajemy się też rozdrażnieni, spodziewamy się ataku zewsząd. Dla niektórych osób, które są szczególnie wrażliwe, no może się to też skończyć właśnie problemami na przykład właśnie z wyjściem z domu, z wykonywaniem takich codziennych czynności, jak odbieranie telefonów, czy na przykład mogą stać się bardzo zamknięte w sobie i niechętnie na przykład spotykać ze znajomymi lub nawet z najbliższą rodziną. Nie dosyć, że odarcie całkowicie z bezpieczeństwa intymności, bo przecież dom powinien być takim miejscem, gdzie jest bezpieczeństwo, więc to nam zabrano nam intymność, a oprócz tego, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie w społeczeństwie, to takie wyobcowanie, taka świadomość jakby zamknięcia się w sobie i wyobcowania. Po prostu to nie jest przyzwoite, żeby posłuchiwać kogoś, prawda? Prezes Kaczyński mówi o tym, że to były podejmowane działania ze względu na to, że były jakieś przestępstwa. Ja jestem dowodem na to, że właśnie nie, szanowny panie prezesie Kaczyński. Dlatego, że ja nie byłam karana, nie miałam stawianych żadnych zarzutów, a mimo wszystko zostałam poddana tak potężnej broni inwigilacyjnej, jakim jest Pegasus. Niestety zaufanie w ogóle ma to do siebie, że ono się odbudowuje bardzo stopniowo. Więc po takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby natychmiast miało ono wrócić w takiej niezmienionej formie jak przedtem, a być może nigdy w takiej formie nie wróci. To jest to, czym najczęściej się osoby mogą zmagać, to jest po prostu lęk. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska, a codzienne rozmowy Renaty Grochal bez uników o 8.13 na antenie Trójki, a potem na Facebooku, na YouTubie i w portalu Polskiego Radia, a także oczywiście w naszych podcastach. 25 minut po 16 to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. The button, are you happy? Hate to see you happy.

idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Minęła już 16:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Premier ma nadzieję, że prezydent przedstawił Donaldowi Trumpowi polski punkt widzenia na kwestie bezpieczeństwa. Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z byłym prezydentem, który ponownie będzie startował do Białego Domu. Ufam, że prezydent w czasie nowojorskiego spotkania skorzystał z rekomendacji polskiego rządu, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier dodał, że w tej sprawie trzeba w Polsce maksimum zgody i minimum kontrowersji, nawet jeśli wybieramy różnych rozmówców. Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa trwało prawie 2,5 godziny. Tematami były wojna w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i propozycja zwiększenia natowskich nakładów na obronność. Koniec akcji poszukiwawczo-ratowniczej w ukraińskim Czernichowie. Wczoraj Rosjanie zbombardowali centrum miasta. Zginęło 18 osób, 77, w tym 4 dzieci zostało rannych. Rosyjskie rakiety Iskander zniszczyły budynki mieszkalne, uszkodziły też szpital. Dziś w Czernichowie ogłoszony został dzień żałoby. Dowództwo irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zapowiedziało, że jeśli Izrael ośmieli się uderzyć w irańskie obiekty nuklearne, Iran odpowie tym samym. Według dowództwa strona irańska namierzyła już cele nuklearne w Izraelu i, jak to określono, trzyma rękę na spuście. Wczoraj Teheran zapowiedział, że wojsko jest gotowe stawić czoła każdemu atakowi ze strony Izraela, a siły powietrzne są w stanie najwyższej gotowości. Tel Awiw zapowiedział z kolei przygotowania do odpowiedzi na weekendowy irański ostrzał. Pełny serwis Trójki o 17:00. A teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Od lipca prąd będzie droższy. To moment, kiedy skończą się dotychczasowe osłony, czyli mrożenie cen energii. Co potem? Mają pojawić się nowe, skromniejsze tarcze. Dziś tym tematem zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów. Tak mówi wiceszef resortu klimatu Miłosz Motyka. Nie ma potrzeby mrożenia cen na takim poziomie jak dotychczas. Jest duże pole do tego, żeby w przyszłości systematycznie odchodzić od mrożenia cen. I to przede wszystkim stawiamy sobie za cel. Teraz pomoc ma być skierowana m.in. do mniej zarabiających. Bon energetyczny, czyli pomoc finansową, dostaną zarabiający do 2,5 tysiąca złotych albo 1700 zł na osobę w przypadku rodzin. Będą mogły liczyć na nią też gospodarstwa domowe, które przez nadmetraż nie załapały się na dodatek mieszkaniowy. A poza tym pomoc obejmie odbiorców wrażliwych jak szpitale czy szkoły, a także samorządy. Z wakacji kredytowych z kolei skorzysta w tym roku o połowę mniej osób niż w zeszłym. Tak wynika z danych, jakie w Senacie przedstawił wiceminister finansów Jurand Drop. Ile w rzeczywistości, jakie będzie wykorzystanie, to oczywiście zobaczymy. Zdecydowana większość tych kredytów była nadpłatą, czyli tak naprawdę nie była aż tak potrzebna. To, co jest istotne, że to nie jest umorzenie raty, tylko to jest przesunięcie na koniec. Przypomnijmy, w ubiegłym roku z wakacji kredytowych skorzystało ponad 1 000 000 kredytobiorców. Zgodnie z ustawą, nad którą jeszcze dziś ma głosować Izba Wyższa, do 4 rat kredytu hipotecznego w złotym będzie mógł odroczyć każdy, dla kogo jedna rata to minimum 30% dochodu w gospodarstwie domowym. To ograniczenie nie obejmie rodzin z minimum 3 dzieci. Serwis ekonomiczny kończymy klasycznie, spoglądając w stronę giełdy, dziś przy książęcej WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zwyżkuje o niemal procent na pół godziny przed zamknięciem tej sesji, a jeżeli chodzi o waluty, to złoty umacnia się po południu. Za dolara płacimy 4,05 zł, za euro 4,32, za franka 4,45, brytyjski funt kosztuje 5,05 zł. Marcin Jagiełowicz powróci za 2 godziny, a my tymczasem jeszcze słowo o pogodzie. Pojawiają się przejaśnienia, ale miejscami przelotnie może popadać deszcz. Możliwe także opady deszczu ze śniegiem albo krupy śnieżnej na zachodzie. Możliwe burze, a na termometrach od 6 do 8 stopni na północy i północnym wschodzie. Trochę cieplej od 9 do 11 na pozostałym obszarze. Najchłodniej 5 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich. 25 minut pozostało do 17:00. To Bjork oczywiście i Army of Me w Trójce. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków dziś i wróciliśmy po 16 do tematu wtorkowego pożaru w Kopenhadze. Państwo zadzwonili w tej sprawie. Zabytki należy pamiętać, należy szanować, tak jak o własną osobę. To jest istotne, bo bez tego nie ma przeszłości, nie ma teraźniejszości, a już o przyszłości nie ma co mówić. 22 i 7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Obie formy kontaktu są dziś do Państwa dyspozycji, jak zawsze. Zapraszamy do trójki. Ale inny dzień także dzisiaj obchodzimy, uchwalony w 2012 roku na wniosek Fundacji Ewy Błaszczyka-Kogo, Dzień Pacjenta w Śpiączce, dziś narodowy. I witam w Trójce, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki gościa. Zapowiadaliśmy już pana wizytę, dr Maciej Piruk, dyrektor zarządzający kliniki Budzik dla dzieci. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Wydaje mi się, że takie dni jak właśnie ten i z tego powodu pewnie ten wniosek te 12 lat temu został złożony, są po to, żeby też trochę nam wszystkim uświadomić, przypomnieć, że są pacjenci w stanie śpiączki i są związane z tym i wyzwania, i problemy, i państwa praca także ogromna, którą państwo między innymi właśnie w klinice Budzik i dla dzieci, i dla dorosłych wykonują. Wydaje mi się również, że jeśli chodzi o stan śpiączki, to my miewamy takie, być może wywiedzione na przykład z różnych filmów, różnych takich opowieści, wyidealizowanych obrazy. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiej podstawy, skoro zwiększamy świadomość, żeby pan przypomniał, co to za stan, co to jest stan śpiączki. Są tacy pacjenci, są tacy ludzie i są tacy, którzy do nas wracają. I to jest największe. To jest najważniejsze. Szczęście i największa radość i najważniejsze. Śpiączka, ta, o której mówimy, bo jest bardzo wiele rodzajów śpiączki. Śpiączka farmakologiczna, w którą wprowadzają lekarze w określonych stanach pacjenta. Śpiączka cukrzycowa. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze śpiączką mózgową, neurologiczną. Jest to stan głębokiego zaburzenia świadomości, w którym pacjent się nie porusza i nie odpowiada na żadne bodźce, w tym także na bodźce bólowe, które są najmocniejsze. W klinice Budzik dla dzieci, wyczytałam, pamiętam, jest 15 łóżek, prawda? Proszę opowiedzieć trochę o pacjentach waszych teraz. Tak, klinika Budzik działa prawie już 11 lat. Jest 15 łóżek, jest 15 dzieci. Od mniej więcej 2 lat właściwie cały czas 15, czyli jest pełny oddział, ale jednocześnie na szczęście nie ma kolejki, czyli dzieci są te, które tego potrzebują, te, które się kwalifikują do tego programu. Programu, który w swojej definicji daje szansę na to, żeby pacjent się wybudził, czyli nie są to stany wegetatywne. Tak. I w związku z tym, że dziecko przebywa u nas rok, to ta rotacja dzieci jest stosunkowo niewielka, także przez Budzik do tej pory przeszło około prawie 300 dzieci, mniej więcej połowa się wybudziła. Takim naszym sukcesem jest także to, że nawet wśród tych, które się nie wybudziły, jest na tyle stan dziecka uległ poprawie, że jest możliwe wypisanie go do domu, bo to jest najistotniejsze. Czyli rodzice, jedno z rodziców jest na stałe u nas to nie jest przywilej, tylko obowiązek. Tak. Rola rodzica, poza tym, że to jest ciągłe bodźcowanie, poza tym, że pomaga w pielęgnacji dziecka, to uczy się tej pielęgnacji i tego, co dziecku jest potrzebne po tym, jak wyjdzie z budzika i właśnie oby trafił do domu, a nie do innego ośrodka, w którym już nie jest tak fajnie jak u nas. Proszę opowiedzieć, gdyby nas pan przeprowadził trochę przez ten proces właśnie wybudzania, bo rozumiem, że w większości przypadków później następuje jeszcze długa rehabilitacja, ale jak to zazwyczaj wygląda w ciągu tego roku? Tak, znaczy po wyjściu jest długa rehabilitacja i tutaj niestety ta oferta w stosunku do tych dzieci już nie jest taka jak w tym pierwszym roku, kiedy w całości my nie prowadzimy działalności komercyjnej, w całości ten program jest finansowany przez NFZ, gdzie i to wszystko dla dziecka, ale także i dla rodzica, poza jego wyżywieniem wszystko. Także pracują u nas lekarze rehabilitacji dzieci, dziecięcej, którzy prowadzą te dzieci. Moją zastępczynią jest dyrektor medyczny, lekarz pediatra. Na stałe jest konsultant, lekarz neurolog. Są to zaburzenia i zresztą tak jak fizjoterapia, to jest ta część, ta dziedzina, którą nazywamy neurologiczną. Jest stali konsultanci z Centrum Zdrowia Dziecka. Nie przypadkiem jesteśmy właściwie na terenie Centrum Zdrowia Dziecka. Taka była myśl Ewy Błaszczyk, żeby to był ośrodek, który jest w bezpośrednim kontakcie z wysokospecjalistycznym szpitalem. Zresztą podobnie jest w Szpitalu Brudnowskim. Gdzie jest dla dorosłych. Od roku działa klinika dla dorosłych. Oprócz lekarzy, którzy czuwają nad stanem, tym się głównie różnimy między ośrodkami innymi, ośrodkami komercyjnymi, że u nas ta opieka lekarska jest bardzo, bardzo specjalistyczna i bardzo dokładna. Poza tym są oczywiście pielęgniarki, opiekunki. Natomiast jeżeli chodzi o terapię, to jest zespół około 8 osób, zespół fizjoterapeutów i takie dziecko ma przez 6 dni w tygodniu zajęcia 2-2,5 godziny jeden na jeden. Poza tym psychologowie, którzy są dedykowani dzieciom, ale także i to bardzo często i bardzo są pomocni rodzicom, którzy z nimi, z dziećmi przebywają. Neurologopedzi i także inne terapie, które są oferowane przez umowę między PFRON-em a Fundacją AKOGO. Wspomniał pan o rodzicach i chciałabym trochę teraz przy tym temacie zostać i w ogóle o rodzinach. Z czym się mierzą rodziny dzieci czy pacjentów, mówiąc ogólnie w stanie śpiączki? No, ze względu na to, że ten stan jest długotrwały, to wymaga bardzo wielu, z jednej strony poświęcenia, z drugiej strony rozumiem, że właśnie ten długotrwały stres i ta sytuacja psychologiczna jest też bardzo trudna. Wspaniałe pytanie, pani redaktor, dlatego że o tym często zapominamy, a nie wolno zapominać. I tak właściwie ten dzisiejszy dzień powinien się nazywać dniem pacjenta w śpiączce i jego najbliższych, jego rodziny. Nawet właśnie trochę szerzej niż rodziny, często najbliższych. Wzruszające są obserwacje spotkań, czy nawet także i w kilku reportażach widziałem na przykład odwiedziny dzieci z klasy czy z przedszkola, gdzie ich koleżanka, kolega są u nas pacjentami, a one czekają na nich, żeby wrócili i wtedy, kiedy szczęśliwie nie ma okresu pandemicznego, mogą tych swoich kolegów odwiedzić. Natomiast rodzina zawsze dla rodziny zawsze, w każdej sytuacji jest to olbrzymi problem emocjonalny, psychologiczny, psychiczny, ale także i ekonomiczny, bo nawet wtedy, kiedy u nas to wszystko, co oferujemy, jest za darmo, to jednak są nagle, znaczy finansowane przez NFZ, to nagle są dwa domy, potrzeby i to, o czym już wspomniałem, potrzeby późniejsze, które już niestety nie są dostępne, czy nie zawsze są dostępne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poza tym osobnym problemem jest kolosalny problem rodzeństwa dzieci, które się u nas znajdują. Nagle mama, czy tato, czy na zmianę znikają z domu, oprócz tego, że 100% że czasu poświęcają temu dziecku, które jest u nas, tak, więc nie dość, że nie ma brata, siostry, to nie ma mamy lub taty. I to jest i dla tych dzieci, no i oczywiście dla rodziców olbrzymi kłopot. Często to dotyczy dużo dalszej rodziny. Bardzo często, no może nie dziadkowie, ale bo mama czy tato, to już w tej chwili prawie równo. No mamy częściej, ale tato, ojcowie też. Natomiast często są zaangażowane w ten proces babcie, a często, i to wcale nie codziennie, zdarza się tak, co sobie można wyobrazić, że w wypadku samochodowym ginie któryś z rodziców. Albo wręcz na zasadzie mieliśmy takiego chłopca po przestępstwie ojciec zabił matkę, a jednocześnie doprowadził do śpiączki syna, który tej matki bronił. W związku z tym no, została babcia. I to są rzeczywiście tragedie. Właściwie każda historia z naszych dzieci to jest osobna tragedia, bo jak sobie można wyobrazić, wtedy kiedy prawie połowa zdarzeń, które doprowadziły do śpiączki, to są wypadki komunikacyjne. Są też oczywiście inne przyczyny zapadnięcia w śpiączkę, ale dotyczy to najczęściej po prostu zdrowego, w pełni aktywnego, z różnymi, ale często bardzo wspaniałymi perspektywami dziecka i to nagle z dnia na dzień jest no, tragedia. Tragedia, która, tak jak pani redaktor powiedziała, dotyczy całej rodziny. Gdyby pan miał wskazać, i myślę, że to się wiąże też z tym, co przed chwilą pan powiedział, te najpilniejsze, czy najbardziej wyczuwalne takie systemowe bolączki, co jeszcze warto w najbliższym czasie, jak najszybciej, może właśnie ustawowo, czy w jakiś sposób systemowy poprawić, naprawić, to gdzie te przestrzenie są do poprawy, jeśli chodzi o sytuację pacjentów w śpiączce ich rodzin? Więc jeżeli chodzi o dzieci, to nasz ośrodek na Polskę wystarcza. Jest to ten etap, w którym bezpośrednie zagrożenie życia, bo zdrowie jest oczywiście cały czas zagrożone, ale bezpośrednie zagrożenie życia w oddziale intensywnej terapii zostało zażegnane. Tym kolejnym etapem jesteśmy my i to dla dzieci, jeżeli chodzi o dzieci, to jest to miejsce wystarczające przy tych wskazaniach. One są stosunkowo wąskie, więc wtedy, kiedy na przykład dziecko nie oddycha same, tylko jest oddycha przy pomocy respiratora, nie może być do nas przyjęte. Wtedy, kiedy może do nas trafić po pół roku, to tak. Rzeczywiście są też większe możliwości jego poprawy i wybudzenia, ale jeżeli jest dłużej, to już nie. Więc jak gdyby ten etap i najważniejsze w tej chwili to, co się dzieje w zakresie oferty Narodowego Funduszu Zdrowia, najlepiej w domu, w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii, ale także i pomocy psychologicznej i logopedycznej, to są te najważniejsze dziedziny, powinno być w pełni dostępne i dostępne właśnie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. A tak niestety nie jest. Dzisiaj po 16 w serwisie Trójki mówiliśmy o dwojgu pacjentów kliniki Budzik dla dorosłych, którzy wkrótce właśnie wyjdą do domu, zostali wbudzeni pani Renata, pan Marcin. Więc czego panu życzyć w dniu pacjenta w śpiączce narodowym? No chyba tylko właśnie tego, żeby jak najwięcej tych wybudzeń i jak najwięcej tej radości i szczęścia państwo widzieli i efektów swojej pracy. Tak, to jest życzenie dla nas wszystkich, oczywiście nie dla mnie, dla wszystkich, którzy pracują z tymi dziećmi, a przez to jest to najwspanialsze życzenie dla naszych pacjentów, bo to ich dzień, ich święto. I wtedy, kiedy to życzenie w budziku jest przy okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki wypowiadane, to ja nie muszę mówić, czego życzę naszym podopiecznym. Oni życzą sobie tylko tego jednego. Doktor Maciej Piruk, dyrektor kliniki Budzik dla dzieci, był gościem. Zapraszamy do Trójki w dniu pacjenta w śpiączce. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję.